Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 14 marca, jest 10. Serwis informacyjny Trójki, Filip Jarek. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację kodeksu wyborczego, a także tak zwaną ustawę wiatrakową. Rzecznik rządu w salni politycznym Trójki mówił o możliwych nowych propozycjach wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Piotr Miller nie wyklucza zmian w dodatkach finansowych. Trwa wizyta szefa MSZ-u w Korei Południowej. Zbigniew Rau rozmawia z miejscowymi władzami, m.in. o współpracy gospodarczej. Na początek krótka informacja z ostatniej chwili. Jak poinformowała minister Małgorzata Paprocka, prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację kodeksu wyborczego, a także tak zwaną ustawę wiatrakową, która była jednym z warunków Brukseli do wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy. Nowelizacja kodeksu wyborczego zakłada m.in. zwiększenie dostępu do lokali wyborczych dla mieszkańców małych miejscowości. Chodzi m.in. o ułatwienia w transporcie na głosowanie. Rzecznik rządu nie wyklucza zmian w dodatkach finansowych dla niepełnosprawnych i ich opiekunów. Piotr Miller odniósł się w ten sposób do trwającego od zeszłego tygodnia protestu osób, którego uczestnicy domagają się podwyższenia rent socjalnych. Piotr Miller mówił w programie trzecim Polskiego Radia, że można spodziewać się raczej innych rozwiązań. Nie są wykluczone zmiany dotyczące dodatków finansowych dla osób z niepełnosprawnościami czy ich opiekunów oraz, tu jest większa dyskusja, kwestii pracowania przez te osoby i posiadania dodatkowych środków, jeżeli chodzi o przychody, i nad tym teraz pracujemy, w jaki sposób to rozwiązać. Szukamy teraz na to dodatkowych środków finansowych, ale też analizujemy rozwiązania, które by też nieco systemowo zmieniały ten obszar, bo wiemy o tym doskonale, że chociażby w zakresie orzecznictwa od wielu lat też padają postulaty, aby tutaj dokonać pewnych korekt. Rząd propozycje zmian miał ogłosić w najbliższych dniach. Korea Południowa jest obecnie jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Polski, mówił w Seulu minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Szef polskiej dyplomacji jest w Korei z trzydniową wizytą. Z miejscowymi władzami rozmawia zarówno o współpracy gospodarczej, jak i w dziedzinie bezpieczeństwa. Z Seulu relacja wysłannika Polskiego Radia Wojciecha Cegielskiego. Minister Zbigniew Rau jest kolejnym politykiem, który w ostatnim czasie odwiedza Koreę Południową. W ostatnich miesiącach Polska zdecydowała się kupić koreańskie czołgi, a miejscowy koncern energetyczny wybuduje w Polsce elektrownię atomową. Szef polskiej dyplomacji mówił dziennikarzom w Seulu, że miejscowe firmy nie wykluczają kolejnych inwestycji w Polsce. Mam na myśli potencjał dla naszej współpracy przy budowie elektrowni jądrowych. Strona koreańska, szereg koreańskich firm jest bardzo zainteresowanych udziale w budowie i rozwoju Centralnego Portu Komunikacyjnego. Szef polskiej dyplomacji spotkał się w Seulu z koreańskim ministrem do spraw unifikacji oraz z szefem miejscowego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zwiedził też Muzeum Wojny Koreańskiej. Z Seulu Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Jutro z kolei Zbigniew Rau odwiedzi strefę zdemilitaryzowaną, dzielącą Koreę Południową od Korei Północnej. Materiały Służby Bezpieczeństwa dotyczące Karola Wojtyły nie mogą być dowodem na tuszowanie przypadków pedofilii w Kościele, mówił w Polskim Radiu Gdańsk Paweł Warot, dyrektor gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Jego zdaniem dziennikarze, którzy przygotowali dokument o papieżu Janie Pawle II, nie mieli odpowiedniej wiedzy, by interpretować takie źródła. Nic, co tam zostało przedstawione z tych materiałów archiwalnych pozostawionych przez Służbę Bezpieczeństwa, nie pozwala na to, aby podawać taką informację albo oskarżać Karola Wojtyłę o cokolwiek. Myślę też, że te osoby z dziennikarzy, które zajmowały się tą sprawą, nie potrafią pracować na tego rodzaju źródłach. Aby zrozumieć tę treść, przede wszystkim trzeba mieć wiedzę historyczną. Dziennikarze TVN24 w niedawnym reportażu sugerowali, że Karol Wojtyła wiedział o nadużyciach seksualnych księży i ukrywał je jeszcze w Polsce, zanim został papieżem. Obserwatorzy zwracają uwagę, że tezy te były oparte na materiałach SB. Będzie nowa linia autobusowa łącząca Złocieniec z Kaliszem Pomorskim w województwie pomorskim. Jej uruchomienie przewidziane jest z początkiem kwietnia. Utworzenie tej linii wynikało z potrzeb mieszkańców, mówi wicestarosta drawski Waldemar Wodarczyk. Ona będzie przebiegała z miejscowości Złocieniec poprzez Osiek Drawski, to jest gmina Wierzchowo. Dalszy kierunek to jest na Żabinek i do gminy Kalisz Pomorski, zarówno jak i do samego Kalisza, w gminie Kalisz Pomorski poprzez Stare Korytnice, Sienice, jak i również Giżyno. To są te właśnie małe miejscowości, które łączymy jakby dwie gminy, gminę Wierzchowo i gminę Kalisz Pomorski. Nowa linia będzie miała prawie 50 km długości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Był dom, ale się spalił. Czyli był związek i już nie ma. To metafora, prawda? Rozbudowana bardzo. I don't wanna leave you, I don't wanna lie. Jedna strona nie może się z tym pogodzić. Mm-hmm. Nie chce opuścić i nie chce też kłamać. I started to cry and then I remembered I, czyli siebie. I can buy myself flowers. Mm-hmm. Mogę sobie sam kupić kwiatki. I can write my name in the sand. Tak, oczywiście też mogę sobie napisać swoje imię na piasku. I can talk to myself for hours. Ale to nie to samo. Nie o to chodzi. Mm. Nie o to chodzi. Znowu mówi, I can paint my nails cherry red. Ale pod koniec ona mówi, no remorse, no regret. Bez wyrzutów sumienia i bez żalu. I forgive every word you said. Trzeba się pogodzić, ale przejść przez ten trudny moment, tak, po rozstaniu. Piękne. Flowers, Miley Cyrus. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. Program Trzeci Polskiego Radia. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Something just like this. once they told the moon in its eclipse, and Superman unrolls the suit before he lived. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like. Coldplay. 23,5 minuty po godzinie 10. Dziś kosmiczny wtorek w Trójce przed południem. Być może Państwo, przeglądając internet, natknęli się w ostatnich dniach na taką wiadomość, według której, jak to określają krzykliwe portale, walentynki w 2046 roku mogą zmienić się w Armagedon. No tak, według obliczeń NASA za 23 lata, dokładnie 14 lutego, niszczycielska asteroida wielkości kilkudziesięciu metrów może uderzyć w Ziemię, a konkretnie w amerykańskie miasta Los Angeles lub Waszyngton. To one właśnie mogą stać się miejscem upadku 50-metrowej asteroidy DW2023, tak się nazywa ta asteroida. Tak naprawdę to astronomowie sami jeszcze nie wiedzą. Ich zdaniem możliwe są także inne scenariusze kolizji. Przewidywane strefy zderzenia rozciągają się od Oceanu Indyjskiego po Pacyfik, no więc tak naprawdę nic nie wiadomo. Ewentualne zderzenie DW2023 z Ziemią pod względem siły byłoby porównywalne z podobnym zderzeniem słynnego meteorytu tunguskiego, które miało miejsce na Syberii 114 lat temu. Wtedy było to 12 megaton, jak obliczono. No taka kolizja mogłaby poważnie zniszczyć sporą metropolię. NASA twierdzi, że zebranie danych o niebezpiecznej asteroidzie zajmie jeszcze trochę czasu. Szanse zderzenia z Ziemią są wstępnie szacowane na 1 do 560. Powtórzę, 1 do 560. Niewykluczone, że dalsze obserwacje w ogóle zmniejszą ten stosunek do zera. Naukowcy nadal monitorują DW2023 i aktualizują prognozy. Gdy tylko pojawią się nowe dane, na pewno je poznamy. Ostatnie takie znaczące zderzenie planetoidy z Ziemią miało miejsce 15 lutego 2013 roku w pobliżu Czelabińska. Wtedy meteoryt o szerokości 20 metrów spowodował eksplozję odpowiadającą 500 tysiącom ton trotylu. Fala uderzeniowa dwukrotnie przeszła przez powierzchnię globu. Spowodowało to niewielkie uszkodzenia, no i obrażenia w samym rejonie zderzenia u ponad 1600 osób. W pierwszych dniach marca koło Ziemi przeleciały 3 potencjalnie niebezpieczne asteroidy. Naukowcy uważnie obserwują takie obiekty, ponieważ nawet minimalne zmiany ich trajektorii mogą doprowadzić do zderzenia z naszą planetą. Tu dla uspokojenia przypomnijmy, NASA ostatnio przeprowadziła udany eksperyment. On nazywał się DART i miał za zadanie zmienić trajektorię asteroidy Dimorphos, krążącej wokół większego Didymosa. Sonda zdołała skrócić okres obiegu Dimorphos o 33 minuty, co znacząco zmieniło jej trajektorię. No i następnie NASA ogłosiła utworzenie systemu ochrony Ziemi przed niebezpiecznymi obiektami z kosmosu. Tymczasem niebezpieczny kosmiczny obiekt z kosmosu trafił właśnie w Księżyc. Tak, nasz Księżyc, proszę Państwa, i udało się to zaobserwować. Opowiemy o tym w kolejnej godzinie Trójki przed południem. Thank you. program Trzeci Polskiego Radia. Somewhere south of Alabama and north of Cuba, there lies a beautiful whore of a city. She accepts all donations and attracts an endless stream of lovers. Colombian pushers and murderers, American swindlers and Slavic thugs. Because here a man can be himself, but now she's sinking into the sea. Atlantis to był Iggy Pop. Za 25 minut godzina 11. Dziś wtorek, kosmiczny wtorek w Trójce przed południem. Dziś mamy, proszę Państwa, dzień liczby pi. 3,14. Trzeci miesiąc, 14 dzień. I jak się okazuje, liczba pi ma również swoje powiązania kosmiczne. Z nami teraz Rafał Grabiański z portalu Urania Postępy Astronomii. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Astronomowie opisali istnienie pewnej planety pozasłonecznej, która ma bardzo ciekawy okres orbitalny. 3,14 dnia. Co to jest ten okres orbitalny? Tak, już tłumaczę. Pozwolę sobie od razu na taką małą dygresję, bo liczba pi występuje oczywiście w astronomii nie tylko pod takim właśnie płaszczykiem gdzieś tam okresów orbitalnych czy jakiejś takiej symboliki, ale po prostu praktycznie w większości wzorów, bo orbity, jak wiemy, są eliptyczne, bliskie kołowych, więc to pi gdzieś tam w tych wzorach często występuje. No i jest... Pi to jest taka liczba, która występuje właściwie w każdym porządnym wzorze. W zasadzie tak, dokładnie, dokładnie. Tutaj jednak porozmawiamy o takiej ciekawej planecie, której właśnie okres orbitalny wynosi 3,14 dnia, czyli przybliżenie liczby pi, bo liczba pi jest oczywiście liczbą niewymierną, więc ona ma tych miejsc po przecinku nieskończenie wiele. No i okres orbitalny to jest po prostu czas, w jakim planeta zatacza pełne kółko, całą orbitę wokół swojej gwiazdy. I my odkrywamy planetę. To tak jak u nas rok? Tak jak u nas rok, dokładnie. Taki bardzo szybki rok, bo ta planeta bardzo szybko pędzi, jest bardzo blisko swojej gwiazdy, dlatego ten rok trwa no dosłownie 3 dni z hakiem. No, szybka jest. Tak, jest bardzo szybka. Ta planeta jest ciekawa z kilku względów, nie tylko ze względu na ten okres orbitalny. Co ciekawe, naukowcy też czasem potrafią żartować w pracach naukowych i jak przygotowywałem się do tej rozmowy, to widziałem właśnie artykuł naukowy, który opisywał odkrycie tej planety i tam oczywiście w tytule tego artykułu było napisane, że właśnie odkryli planetę Pi-Earth, czyli planetę Pi-Ziemia. Tak, Pi-Ziemia. Dlaczego Ziemia? Bo ta planeta ma mniej więcej prawie identyczną średnicę co ziemska, 0,95, więc wielkościowo jest bardzo do naszej planety podobna, co każe przypuszczać, że jest to najpewniej planeta skalista. Ale już tutaj wyprzedzam pewnie pytanie pana redaktora, czy mogłoby tam istnieć życie, skoro planeta jest podobna do Ziemi. Otóż, ja myślę, że to jest nie tylko moje pytanie. Zawsze jest taka wiadomość, że astronomowie odkryli planetę wielkości Ziemi, to pierwsze pytanie, które się nasuwa, jest tam życie? Oczywiście, oczywiście. No to tu niestety możemy powiedzieć z całą stanowczością, że no nie będzie to możliwe, bo planeta krąży wokół dosyć małej gwiazdy, dosyć chłodnej, mniej więcej 5 razy mniejszej od naszego Słońca, ale krąży tak blisko, że na jej powierzchni panuje temperatura pewnie coś około 200 stopni Celsjusza. Oj, to więc upał. No, jest to upał taki, że raczej żadne życie by tego nie zniosło i nie mówię tu nawet o ludziach, ale jakichkolwiek mikroorganizmach. Więc tak, nie ma tam życia, planeta jest jednak troszeczkę podobna do Ziemi, krąży przez te około 3 dni. Oczywiście takich planet, można powiedzieć, pozasłonecznych jest bez liku, które będą miały okresy obiegu symbolizujące liczbę pi, bo pamiętajmy, że no, ten okres, ten pomiar w dniach, no to jest względem tych dni ziemskich, bo my liczymy dni jako doby gwiazdowe, które występują u nas, tak jak nasza planeta się kręci, ale jak weźmiemy sobie dowolną inną planetę, no to ta liczba dni będzie inna, więc no na pewno jeżeli byśmy się uparli, to takich planet pozasłonecznych z takim okresem orbitalnym znaleźlibyśmy bardzo dużo. Co jeszcze możemy powiedzieć o tej planecie, poza tym, że jest bardzo szybka i bardzo gorąca? Jest bardzo szybka, bardzo gorąca, jest prawdopodobnie planetą skalistą. Pewnie niewiele możemy powiedzieć o tym w tej chwili, z jakich komponentów składa się jej atmosfera. Ona została odkryta w 2017 roku, czyli w czasie, kiedy jeszcze działał taki teleskop przeznaczony do zadania specjalnego wyszukiwania planet pozasłonecznych. Był to kosmiczny teleskop Keplera. On jeszcze wtedy działał, prowadził taką kampanię, drugą kampanię naukową. Dzięki temu teleskopowi w zasadzie poznaliśmy kilka tysięcy takich planet pozasłonecznych. W tej chwili, to jest informacja, którą sprawdziłem dzisiaj, mamy 5300 potwierdzonych planet pozasłonecznych znalezionych różnymi metodami, bo jest kilka technik obserwacji. Znajdujemy je za pomocą teleskopów kosmicznych na orbicie, teleskopów na Ziemi. 5300 potwierdzonych planet pozasłonecznych i prawie 10 tysięcy kandydatów, czyli planet, które już zostały odkryte gdzieś tam w danych, ale czekają na weryfikację za pomocą jakiejś innej metody obserwacyjnej. Więc no możemy wyobrazić sobie, że naprawdę ten wszechświat jest bardzo różnorodny. Kilkanaście tysięcy już planet pozasłonecznych znamy. No, czyli no, jest no właśnie, bo ciągle mówimy, panie Rafale, że to pozasłoneczna, czyli jak daleko jest od nas? Tam, tak, ta konkretna poza Słonecznym, to znaczy, że to są planety, które znajdują się w naszej galaktyce, czyli poza naszym Układem Słonecznym. Jest to zazwyczaj kwestia kilku lat świetlnych, albo nawet już w tysiącach lat świetnych mierzona, więc no, to są odległości niebotyczne, takie, które no, nie jesteśmy w stanie przy prawach fizyki, które znamy, pokonać w czasie rozsądku. Rzeczywiście daleko nie ma co lecieć, nie ma się co rozpędzać. Bardzo dziękuję. Rafał Grabiański, portal Urania, Postępy Astronomii. Moim i Państwa gościem w Trójce przed południem. Nie zawsze możesz mieć co chcesz, choć gonisz tak, że brak ci tchu. Wszystko nagle traci sens. Wciąż może być dobrze, dobrze, dobrze. I ja to znam. Wciąż może być dobrze, dobrze, gdy nie boisz się. Nie. Popłyniesz dalej z każdym dniem. Gdzieś, gdzie nic nie będzie już. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm gonna fight 'em all. I'll save a nation, army. Seven Nation Army i formacja The White Stripes. 11 minut dzieli nas od godziny 11. Dziś kosmiczny wtorek w Trójce przed południem mamy, ale chwilowo wracamy na Ziemię, na naszą przedpołudniową lekcję historii. Wracamy też do dzisiejszej kartki z kalendarza. 14 dzień marca. Co ważnego, interesującego, niezwykłego zapisała pod dzisiejszą datą historia? O tym już teraz Piotr Łodej i historyk doktor habilitowany Tomasz Gajownik. Niezła historia. Dziś historia z 14 marca 1369 roku. Wtedy to w trakcie pierwszej kastylijskiej wojny domowej doszło pod Montiel do bitwy między oddziałami dwóch przyrodnich braci. No, okazuje się, że historia Hiszpanii jest usłana różnymi epizodami pokazującymi, że obok lat świetności krajem tym też targały różne wewnętrzne konflikty. Powiedzmy, co wiemy o tej wojnie domowej. Nawiązując nawet do tego, co pan przed chwilą powiedział, to rzeczywiście musimy pamiętać, że Hiszpania nie jest jednorodnym organizmem, jeżeli chodzi o archetypy narodowościowe. Hiszpania też miała swój taki, bym powiedział, okres rozbicia dzielnicowego. I to jest właśnie bardzo ciekawy przykład. Ja zresztą tutaj po naszym programie poświęconym Izabeli Kastylijskiej troszeczkę jakby powróciłem do tych kwestii związanych z Hiszpanią, z historią Hiszpanii w epoce średniowiecza, epoki nowożytnej. I to właśnie ten okres poprzedzający panowanie Izabeli, o którym teraz będziemy mówić, jest bardzo intrygujący. Sama pierwsza wojna kastylijska, wojna domowa, to był konflikt, który toczył się na przełomie 3 lat, od roku 1366 do 1369, wywołany był sporem między pretendentami do tronu kastylijskiego. Z jednej strony Piotrem I Okrutnym i Henrykiem II Trastamarą. Obaj władcy byli synami Alfonsa XI, ale Henryk nie był legalnym potomkiem. Król spłodził go w pozamałżeńskim związku. W trakcie konfliktu do walczących stron przyłączały się oczywiście Anglia i Francja, bo jakżeby inaczej, prawda? Wojna stuletnia. Wojna stuletnia, Kastylia, Hiszpania, to był też obszar, którym interesowały się oba państwa. Faktem sprawił, że niektórzy historycy uważają kastylijską wojnę za przejaw rywalizacji francusko-angielskiej o dziedzictwo kapetyngów, czyli za element wojny stuletniej, co nie do końca wydaje mi się w jakiś sposób uprawnione, ale nie jestem historykiem tej epoki, więc nie będę tutaj starał się tego kwestionować. Na pewno między Kastylijczykami to rozpoczął się okres bardzo silnych tarć, które właśnie de facto zakończyły rozpoczęcie tego samodzielnego panowania przez Izabelę Kastylijską, czyli w okresie 100 lat później. Niezła historia. Jednym z bohaterów tego wydarzenia, o którym mówimy, był Piotr I Okrutny. Właściwie dlaczego król nosił taki przydomek? I skąd się to wzięło? Znowu niedawno o tym rozmawialiśmy. Tak, natomiast to jest kolejny przykład tak zwanego paradoksu historycznego, ponieważ poza tym, że Piotr był postrzegany jako okrutny, czy nosił taki przydomek, spora część społeczeństwa traktowała go, czy nazywała go Piotrem I Sprawiedliwym. I to jest właśnie najciekawszy paradoks. Okrutny z jednej strony, z drugiej strony sprawiedliwy. Tron objął w roku 1350. Tak naprawdę przydomek okrutny jest prawdopodobnie efektem przekłamań przeciwko niemu, które wytwarzała magnateria oskarżająca go o okrucieństwo i sprzyjanie Żydom. Oczernianie Piotra było spowodowane tym, że władca starał się odsunąć od rządzenia krajem wyższe warstwy szlacheckie. I to był ten konflikt między władcą a magnaterią, czy bogatą szlachtą, który właśnie towarzyszył dziejem Kastylii aż do momentu samodzielnych rządów Izabeli Kastylijskiej, czyli przez kolejne 100 kilka lat. Oczywiście sam Piotr ograniczył wpływy magnaterii, zmusił ją do posłuszeństwa, ale wtedy właśnie magnateria wysunęła na tron jego brata przyrodniego Henryka i doszło do konfliktu między oboma braćmi. I de facto jeszcze jeden taki element, bo skoro mówimy o nim jako okrutnym, to też warto wspomnieć o tym, że był postrzegany właśnie jako sprawiedliwy, dlatego że miał równoważyć jakby z jednej strony ograniczał wpływy magnaterii i szlachty poprzez różnego rodzaju edykty, które miały uniemożliwić jej bezpośrednie wzbogacanie się na coraz bardziej zubożałej warstwie chłopskiej. I stąd między innymi chłopi z kolei i średnio zamożna szlachta zyskiwała na tym. I oni nadawali Piotrowi przydomek. Ten pochlebny, sprawiedliwy. Właśnie sprawiedliwy. Tak. No, czyli krótko mówiąc, kto miał na tym zysk, wychodzi, że taki nadawał przydomek, prawda? Ale no, faktem jest, że perspektywa funkcjonowania monarchii opartej na trójpodziale władzy w zasadzie, czyli mam to na myśli monarcha, w zasadzie władza kościoła i bogata magnateria, no, prowadziło do różnego rodzaju tarć. Każda z grup chciała zachować jak największe wpływy. Tak, ugrać swoje, dokładnie. I to było bardzo często wykorzystywane w różnych działaniach politycznych. A przekazy historyczne są bardzo często sprzeczne ze sobą i ciężko jest, analizując je, wyciągnąć jakiś taki, bym powiedział, modus operandi, który umożliwi nam definitywne określenie pewnego stanu rzeczy faktycznego, jaki on mógł funkcjonować w tamtym okresie na danym obszarze. Niezła historia. Piotr Łodej i profesor Tomasz Gajownik powrócą z kolejną niezłą historią jutro przed 11 w swojej tradycyjnej porze. Trójka przed południem, tymczasem teraz do 11 zostało nam równo 5 minut. Możesz stać koło mnie, możesz spać koło mnie, gdy piszę ci piosenkę i powiem więcej. Zamarzyłem skromnie, nim to było modne, by zostać z tobą w domu cały rok za rogiem noc. Kolejny dzień, kolejna noc i znów nam mija noc za noc. Są dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią. Tak, lubię być z nią. Lubię być z nią. Lubię być z nią. Lubię być z nią. Lubię być z nią. Zatrzymał się na chwilę, jakby zmiotło wszystkie pionki z naszej planszy. Już wystarczy, dzięki tyle, ale moment. Gdyby strzeli jak rakieta, wiedz, że zawsze będę czekał w kosmodromie. Mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejna noc. I niech tak mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią. Tak, lubię być z nią.